Het is middernacht, het begin van woensdag 23 augustus. Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Ethiopië onderzoekt met Saoedi-Arabië of Saoedische grenswachten migranten uit Ethiopië hebben gedood. Human Rights Watch publiceerde een rapport waarin staat dat migranten uit Ethiopië systematisch worden aangevallen door Saoedische grenswachten aan de grens met Jemen. Honderden of duizenden migranten zouden zijn gedood. Saoedi-Arabië heeft nog niet gereageerd, maar toen de VN eerder vragen stelde over het doodschieten van Ethiopiërs, ontkende het land alles. Zolang het onderzoek naar de zaak loopt, wil Ethiopië niet speculeren. In Rusland is het hoofd van de luchtmacht uit zijn functie gezet. Generaal Surovikin, bijgenaamd generaal Armageddon, was sinds de opstand van de Wagnergroep niet meer in het openbaar gezien. Vorig jaar oktober werd hij leider van de Russische troepen in Oekraïne, maar in januari werd hij vervangen. Tijdens de opstand van het huurlingenleger in juni verscheen Surovikin nog een keer in beeld. In een video vroeg hij Wagnerbaas Prigozhin om de mars richting Moskou af te breken, wat uiteindelijk ook gebeurde. Media melden nu dat het hoofd van de luchtmacht is overgeplaatst. Waarheen is niet bekend. PSV heeft gisteravond gelijk gespeeld tegen de Schotse Rangers. Het werd 2-2. Bij de uitwedstrijd in Glasgow kwamen de Eindhovenaren twee keer terug van een achterstand, dankzij doelpunten van Ibrahim Sangaré en Luc de Jong. Volgende week woensdag staan de clubs weer tegenover elkaar, dan in Eindhoven. De winnaar van dat duel plaatst zich dan voor de Champions League. En op de WK Atletiek in Budapest heeft Sivan Hassan brons behaald op de 1500 meter. Faith Kipyegon uit Kenia werd opnieuw wereldkampioen. Het zilver was voor de Ethiopische Diribe Wilteji. Jorinde van Klinken greep met de discus naast de medaille. Vorig jaar eindigde ze bij het EK en het WK als vierde. En dat gebeurde van gisteravond in Budapest ook. Het weer op de meeste plaatsen helder. Vannacht is het 12 tot 15 graden en er is kans op nevel of mist. Komende dag begint bewolkt. Later is er weer veel zon en het wordt 24 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Femke van der Laan. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Ons raam op het universum is voortdurend beslagen, zegt mijn gast van vannacht. Omdat we door alle lichtvervuiling de sterrenhemel niet meer zien, kunnen we ons niet meer verhouden tot de grootsheid waarin we ons bevinden. En dat maakt ons misschien wel kleine denkers. Marjolein van Heemstra is het die zich hier zorgen over maakt en vannacht zit ze naast me. Ze is godsdienstwetenschapper van huis uit, maar ze werkt als dichter, schrijver, theatermaker en journalist. Over 2 weken begint haar nieuwe televisieserie, Grensgevallen, waarin ze de kijker meeneemt in haar gedachten over onze cultureel bepaalde grenzen en waarin ze de complexiteit toont van onderwerpen als landsgrenzen, abortus en klimaatactivisme. Daarnaast is ze een van de organisatoren van het eerste Amsterdam Dark Festival, dat volgende maand plaatsvindt. Een festival om de schoonheid van de duisternis te kunnen ervaren, de levendigheid van de natuur in de nacht en de magie van een sterrenhemel. Met de dingen die ze maakt, zorgt mijn gast ervoor dat wij weer grotere denkers kunnen worden. En zij is daarbij het doekje, de ruitenwisser die ervoor zorgt dat ons beslagen raam op het universum weer helder wordt. Marjolein van Heemstra is geboren in 1981. Welkom. Fijn dat je er bent. Dankjewel. Als je dan hier net bij het studiogebouw, bij het radiogebouw uitstapt, kijk je dan naar boven? Ik heb hier niet naar boven gekeken. Ik was net op een bootje, daar heb ik wel veel naar boven gekeken. Ik weet wel wat je ongeveer ziet hier in Hilversum. Ik heb wel eens naar boven gekeken. Je ziet niet zoveel. Nee, maar meer dan in de stad waarin jij woont? Ja, wel iets meer. Ja, zeker. Ja, maar het is nog steeds niet heel indrukwekkend. Nee, maar als je nou, ik stap hier vaak uit en dan kijk ik even naar boven. Ja. Soms is de maan er, soms ook niet. Ja, er is wel een mooie maan vanavond. Ja, we gaan richting eerste kwartier, maar hij is ook alweer onder. Ja, hij was er net even vanavond op het bootje. Was heel mooi boven de stad. Ja. Snap jij die maan? In welke zin? Nou, alleen al dat hij vandaag om 10:30 alweer onderging. En dat het morgen dan weer heel anders kan zijn. Ja, maar dat heeft natuurlijk een eigen ritme. Dat is... Maar ken jij dat ritme? Weet jij wanneer die komt? Nee, ik weet niet uit mijn hoofd. Nee. Je hebt mensen die helemaal weten precies van, oh, dan is het volle maan en wassende maan. En dat weet ik niet, nee. En kijk je er in de stad naar? Ja, de maan zeker. Want die zie je natuurlijk altijd. Die zie je soms ook echt heel groot. Of dan lijkt die heel groot. Maar het is niet zo... Dus ik hou me er veel mee bezig. Maar het is niet, ja, wat ik net zei, het is niet dat ik er naar leef. Zoals sommige mensen bepaalde rituelen bij volle maan. Of dat doe ik niet. Nee. Maar je kijkt wel graag naar boven. Ik kijk heel graag naar boven, ja. We hadden anderhalf week geleden hadden we de meteorenzwerm. Ja. Perseïde. Ja. Ik hoorde net dat jij in Zuid-Engeland was. Ja. Heb je hem natuurlijk niet gezien? Nee, nou, ik was daar... Ja, nee, ik heb hem niet gezien. Maar dat was omdat we toen onderweg waren. Dus die heb ik gemist, ja. Ik was daar wel even in een dark sky park in Exmoor. Dat was heel mooi, heel indrukwekkend. Wat is een dark sky park? Ja, je hebt een paar dark... Of best veel in op de hele wereld. In Nederland heb je ook bij Lauwers Oog bijvoorbeeld. En dat is een plek waar dus zo weinig lichtvervuiling is... dat ze zich een dark sky park mogen noemen. En daar zie je de Melkweg... En, maar ik vind zelf ook, behalve dat uitzicht op de sterren... vind ik die duisternis zelf zo indrukwekkend. Dat je dan echt, echt een beetje bang wordt. En dat je geluiden hoort die je helemaal zo uit je comfortzone halen. En dat de wereld er zo totaal anders uitziet. En dat had ik daar in Exmoor echt heel erg. Dat, ik durfde ook echt dat bos niet echt in. En waar ben je dan bang voor? Nou, het is niet zozeer angst, maar ik vind het dus heel lekker. Zo, omdat je zo helemaal uit je... Ja, je wordt echt even zo ontwricht, zeg maar. En je ziet helemaal niet waar je voeten neerzet. En alles is... Je bent eigenlijk alle controle kwijt. En er zijn heel weinig momenten in ons overgereguleerde leven... waar dat zo is. Ja, zeker in de stad. Zeker in de stad, ja. Ik begrijp ook dat onze lantaarnpalen in de stad... bijvoorbeeld steeds feller worden. Ja, omdat we steeds meer licht nodig hebben. Ja, dat is een beetje een glijdende schaal, zeg maar. Er is eigenlijk steeds meer licht nodig om te denken dat het licht is. Ja, je noemt het transgenerationeel geheugenverlies over licht. Ja, ja. En dus ook over de sterren. Want we zijn in een paar decennia vergeten hoe... dat bijvoorbeeld boven Amsterdam, waar ik dan woon... dat je vroeger een melkweg kon zien. Dat kan je nu helemaal niet meer voorstellen. En dat is eigenlijk niet eens zo lang geleden. Maar het is transgenerationeel geheugenverlies... dat gebeurt op allerlei facetten. Dus mensen... vergeten gewoon steeds hoeveel vissen er waren, hoeveel wilde dieren, hoeveel sterren. En of generatie op generatie wordt dat verlies niet echt ingetekend, waardoor het zo ja, langzaam verglijdt en niemand het zich meer herinnert. En elke generatie denkt: oh, dit is de status. Vanuit hier, dit is de grondwaarde of zo. Dus doen we er ook niks aan. En dus doe je er niks aan, want als je niet weet wat je mist, dan ga je ook niet vechten om het terug te krijgen. We zijn wel gemaakt om in het donker te kijken, toch? Als de maan een beetje helpt. Ja. Een mens kan bij maanlicht gewoon prima navigeren. En nog steeds, hè. Het is wel zo dat wij over het algemeen mensen in Nederland... zeker in hele lichtvelde gebieden... hebben een beetje onderontwikkelde staafjes. Daarmee kijk je 's nachts. En die kan je wel trainen. In je ogen, door... de staafjes en de kegeltjes. De staafjes en de kegeltjes. En dat is meer je perifere zicht. Dus een beetje zo je wijde blik. Eigenlijk ook de blik van een prooidier... dat is een beetje onderontwikkeld. Maar als je wat meer 's nachts loopt, dan raak je heel erg gewend aan het donker. En zelfs zonder maan kan je ontzettend veel zien. Maar dat komt ook wel deels door de lichtvervuiling. Maar ja, ik vind het wel fijn, een lantaarnpaal. Ja, af en toe is het heel fijn. En ik denk ook dat we nooit terug moeten naar een situatie waarin er geen lantaarnpalen zijn. Dus ook voor de veiligheid is het soms heel belangrijk. Maar het is wel zo dat er nu veel te veel zijn. En dat er nu eigenlijk een situatie is waarin het licht het onveiliger maakt. En ook nog eens ongelooflijk veel verlies. Hoe kan het licht het onveiliger maken? Onderzoeken wijzen uit dat bijvoorbeeld als er geen sociale controle is... maar wel licht, dat de situatie onveiliger is. En dat kan je voorstellen, want dan ligt je eigenlijk iemand bij met slechte intenties. En als je bedenkt dat naar een donker bos... en dan vragen mensen heel vaak, zeggen ze willen een verlicht fietspad door dat bos. Maar ja, als jij op een verlicht fietspad fietst in een verder donker bos... dan ben je natuurlijk heel zichtbaar. Plus je hebt zelf verlies je zicht. Want je zal altijd zien dat als je onder een lantaarnpaal staat... dan kan je vaak niet verder zien dan een meter, 2 meter. Terwijl als die fel is en als je die niet hebt... dan kan je veel verder zien, dan heb je veel beter overzicht. Dus er is een heel groot verschil tussen... echte veiligheid en ervaren veiligheid. En daar heb je natuurlijk voortdurend discussies over... als je het hebt over duisternis. Maar mensen hebben dat gevoel van veiligheid... is zo ontzettend belangrijk. En dat begrijp ik. Maar wat er tegenover staat... is dat we in een tijd van massa-extinctie leven. En dat allang is bewezen dat al die lampen dus ongelooflijk bijdragen aan het verlies van heel veel soorten. Dus de insectensterfte wordt grotendeels veroorzaakt door lichtvervuiling. Ja, kan je uitleggen hoe dat komt? Ja, omdat die worden aangetrokken door dat licht bijvoorbeeld. Dus je ziet, iedereen kent dat beeld wel van allemaal nachtvlinders of die zo rond een lamp cirkelen. Maar je hebt bijvoorbeeld ook heel veel vogels die niet meer kunnen navigeren, omdat ze richting kwijtraken. Schildpadden, die hebben last van lichtvervuiling. Vleermuizen hebben er last van. Maar ook bijvoorbeeld sommige vogelsoorten gaan eerder broeden in de buurt van een lantaarnpaal. Omdat ze dan is er meer licht. En dan gaan ze dus eerder komen die eieren uit. Die komen dan te vroeg uit. En dan want is er niet genoeg voedsel. Ja, en dan gaan ze dus sterven ze. Sommige vogels gaan gewoon onder een lantaarnpaal zitten zingen de hele nacht. Omdat ze denken dat de zon op is. En die raken dan in één nacht zoveel levensenergie kwijt. Dat dat ook heel gevaarlijk kan zijn. En zo zijn er echt dus een hele lijst voorbeelden van de ecologische rampspoed die zoveel licht, echt extreem veel licht, wat we nu hebben, brengt. De wereld wordt elk jaar 10% lichter inmiddels. En er zijn... Hoe reageert de mens erop? Waarop? Op het licht. Op het steeds meer licht. Nou, dat is ook interessant, want er komen nu heel veel onderzoeken naar buiten de afgelopen tijd. Het begint eigenlijk steeds meer op de kaart te komen. Over de relatie bijvoorbeeld tussen licht en obesitas. Lijkt erop dat kunstlicht ook een veel effect heeft op overgewicht. En dat er ook een relatie is tussen licht en kanker, bijvoorbeeld. En nou ja, allerlei ziektes. Het heeft een slecht effect op je immuunsysteem. Want weet jij hoe dat dan werkt? Nou, dat kan ik niet helemaal reproduceren. Dus daar zouden die onderzoeken zijn heel makkelijk te vinden. Maar het is in ieder geval zo dat er minder melatonine wordt aangemaakt. En dat je, ja, het even heel simpel gezegd, je staat eigenlijk in een voortdurende, wat verhoogde stressstand. Aan. En dat is natuurlijk, je staat eigenlijk aan als je zou moeten rusten. En dat is heel makkelijk om dan te snappen dat dat niet gezond is voor je systeem. En als je dus een kwetsbaarder systeem hebt, dan kan dat allerlei dingen in gang zetten. En als je al kwetsbaar bent voor bepaalde ontwikkeling van bepaalde ziektes. Als je een slechter immuunsysteem hebt, dan komen die dus sneller naar boven. Dus het maakt ons gewoon ongezonder. En ik denk dat mensen dat nog niet zo goed begrijpen. Want vaak als mensen zelf ergens aan lijden, dan gaan ze er wel wat aan doen. Maar die kennis is nog niet helemaal doorgedrongen. Maar ja, wij houden als mensen ook gewoon niet zo van het donker, toch? Ja en nee. Het donker is denk ik ook altijd een hele belangrijke en interessante tijd geweest voor de mensen. Waarin je bij elkaar komt, verhalen gaat vertellen. Waarin de fantasie echt vol in werking wordt gezet. Waarin we dus naar de sterren keken. Grote vragen gingen stellen. De griezelverhalen. Je wordt super alert in het donker. Op een hele, weet je, al je zintuigen gaan aan. Als je door het donker loopt. Het is ook het moment waarop mensen gaan tobben. Piekeren, ja. Ja, het is ook wel interessant dat zeker in de cultuur waarin we nu leven, wordt dat gezien als iets heel negatiefs. En iets waar je ook eigenlijk met bijvoorbeeld met slaappillen of wat dan ook jezelf doorheen moet. Of ja, wat je een beetje moet wegstoppen. Maar er zijn ook heel veel culturen waarin het wordt gezien als een tijd van genezing en herstel. Juist omdat je op dat moment je angsten aankijkt. En het is net hoe je met die angsten omgaat. Hè? Of je zegt van ja, die moeten er niet zijn, dus duw ze weg en laat het snel licht worden. Of dat je zegt van ja, maar dit is er dus. En oké, wat gaan we ermee doen? Want je kan ook zeggen, als je daar niet mee worstelt, dan is er ook geen transformatie. En als er geen transformatie is, dan sta je in feite stil. Dus die worsteling is nodig en ook in de nacht. Ja, kijk, ik wil er ook voorzichtig mee zijn. Want ik begrijp ook, hè, als je een waanzinnig depressief bent en dat is ongeveer je dieptepunt, dan zou ik niet zeggen van dan worstel nog even door. Maar ik denk dat we over het algemeen wel weinig nog begrijpen waar die worsteling toe kan leiden. En dat zit ook in onze oude culturele verhalen. Hè. Er is heel vaak een donkere nacht van de ziel of een worsteling 's nachts die weer ergens brengt. En ik denk dat we daar wel iets meer aandacht voor zouden kunnen hebben. Dat het niet alleen maar naar is. Nou, dat het misschien niet erg is dat het naar is. Ik heb wel best wel veel verhalen gelezen over hoe dus in verschillende culturen wordt omgegaan met die duisternis. En er was ook grappig een man die zei van ja, maar wij zeggen dan ja, 's nachts lijkt alles groter. Maar zo is het niet. Het lijkt niet groter 's nachts. 's Nachts zie je pas hoe groot het eigenlijk is. En pas als je ziet hoe groot het eigenlijk is, kan je er echt iets mee gaan doen. En dan begint pas de echte worsteling. En die worsteling, die brengt je weer ergens. Die brengt je verder. Ja, ja. Ik las in jouw boek In lichtjaren heeft niemand haast dat jij in een bos bij jouw huis terechtkomt. In het donker. Ja. Voor het eerst. Ja. Waarom ging je dat doen? Ik schreef over het universum en over kosmologisch bewustzijn. Dus hoe het idee van, oh wauw, we zitten gewoon in een gigantisch universum waar we eigenlijk heel veel nog niet weten. En nou, dat uitzicht op de sterren kan zoveel relativering geven. En een soort van rust. En nou, het bracht mij heel veel. Heel veel een soort van liefde voor de wereld. En gevoel van, oh, wat heerlijk dat ik in een mysterie leef. En dat ik niet alles hoef te weten. Maar daar schreef ik allemaal over en waarom het zo gezond is om daarmee bezig te zijn. En ondertussen begon het me steeds meer op te vallen dat ik eigenlijk helemaal geen sterren zag in mijn eigen woonplaats. En dat wist ik natuurlijk wel. Maar toen ging ik me wat meer verdiepen in die lichtvervuiling en kwam ik erachter dus hoe schadelijk het is voor ons, voor het ecosysteem. En toen ging ik eigenlijk wat meer in die nacht zelf, raakte ik geïnteresseerd. Van ja, het is niet alleen maar dat uitzicht op de sterren, maar die duisternis zelf is ook iets voor de mens. En hoe idioot is het eigenlijk dat mensen altijd met die duisternis hebben geleefd en nu een paar generaties gewoon helemaal niet meer in heel veel plekken. Hè? Want het is niet alleen in Nederland, maar echt op heel veel plekken. En toen ging ik een nachtwandeling maken met een soort vaag idee van, ja, daar zou ik eigenlijk wat meer mee willen doen. Misschien wel mensen meenemen die nacht in, maar dan moet ik eerst zelf wat meer die nacht in. En toen ging ik in de Stadsbos bij ons om de hoek. Daar sloeg ik ineens zo'n het verharde pad af. En toen bleek het veel donkerder dan ik dacht. En dat was eigenlijk voor mij het begin van een heel lange, lang proces. Wat nu naar het Amsterdam Dark Festival heeft geleid. We hebben ongeveer 200 nachtwandelingen gemaakt afgelopen drie jaar. De nachtwacht opgericht. De nachtwacht, ja. Met Najat Kadour? Najat Kadour, ja. En we zijn inmiddels met een hele groep superleuke nachtwachters die mensen dus mee donker innemen. En vertellen over de duisternis. Zowel ecologisch, biologisch, maar ook cultureel, spiritueel. Wat voor mensen melden zich daarvoor aan? Ja, het is heel wisselend. We zoeken soms ook mensen uit. Dus we proberen wel hele diverse groepen mee te nemen. Want ik merk zelf dat het heel leuk is als mensen naar elkaar kijken en denken van, ik begrijp niet helemaal in wat voor groep ik zit. Soms krijg je zo'n vriendengroep en dat vind ik nooit zo lekker, want die gaan dan heel erg zo grapjes maken, kletsen en zo. En ze moeten ook stil zijn tijdens een wandeling. Maar die zijn dan te vertrouwd. En ik vind het heel fijn als mensen even een beetje wankel zijn als ze aankomen. Van, zijn dit de mensen? Nou, dus we proberen altijd een beetje een grappige groep samen te stellen. Maar daar heb je natuurlijk niet helemaal invloed op. En de mensen die komen, zeker in leeftijd, zijn ze heel verschillend. Dus ik merk wel hoe later de wandelingen plaatsvindt, hoe jonger de mensen. Maar het zijn twintigers die gewoon even geen prikkels willen. En tot zeventigers die zeggen van, ik mis die sterren helemaal van vroeger. En alles daartussenin. En hoe zijn de reacties? Over het algemeen, je spreekt natuurlijk meestal de mensen die enthousiast zijn. prima. En dan krijgen we wel van de mensen die dingen laten horen, krijgen we wel hele enthousiaste reacties. Zeker naarmate de wandelingen zich hebben ontwikkeld. Toen we begonnen, was ik zelf nog heel erg zoekende van, die duisternis, gaan mensen de duisternis insturen met informatie over die duisternis. En dan moesten ze lopen en dan wilde ik ook zoveel mogelijk mensen. Dus het waren drie groepen achter elkaar. En dan hadden ze meteen heel veel audio, want ze moesten al die kennis moesten meteen. En dan kreeg ik wel terug van mensen van, wow, ik heb echt eigenlijk geen seconde rust gehad. Van het donker kunnen genieten. En het is wel leuk dat de afgelopen drie jaar is die wandeling steeds stiller en steeds rustiger geworden. En ik denk dat nu we een punt hebben bereikt waarop de nacht zelf ook echt een aandeel heeft. En het was dus voor mij heel interessant om te leren van, ja, als je echt die nacht in wil, dan moet je ook die nacht laten spreken. De ruimte geven. Ruimte geven, ja. En dat is zo grappig, hè. Dan ben je daar fulltime mee bezig. In je werk, in je boeken. En dan nog kan je het eigenlijk niet. En moet je dan drie jaar door het donker lopen om te snappen wat dat vraagt. En ik denk dat over drie jaar die wandeling weer anders is. Dus en nu, wat we nu vaak terugkrijgen, is dat mensen heel verbaasd zijn. We doen het veel in Amsterdam en omstreken. Dus mensen kennen vaak die plek al waar ze lopen. Dus Diemerbos of het Geuzenbos. En dan zo verbaasd zijn dat het totaal anders is 's nachts. En dat ze niks herkennen. Dus dat ze echt zo kunnen verdwalen op een plek waar ze al misschien al 100 keer gelopen hebben. En want dat in het donker ook lijken alle bomen op elkaar? Juist niet. In het licht lijkt alles veel meer op elkaar. In het donker zie je al die contouren en dan ineens krijgt alles een ongelooflijk karakter. En vaak hangt er een soort nevel of er zijn bepaalde sterren. Het, het, het is nooit zo donker als je denkt. Het is nooit zwart of zo. Dus je ziet altijd allerlei schakeringen van grijs. En bladeren lichten op, waardoor je denkt dat er dingen op de grond liggen. En het laatste licht van weet ik veel waar uit de stad... dat ligt dan ineens nog op een soort... Ja, je krijgt echt de gekste... Het klinkt als een enorm avontuur. Het is zo spooky en mooi en mysterieus. En dat vind ik dus heel leuk, dat een heel... Ja, een stadsbos waar je misschien overdag denkt... Nou ja, ja, het is wel mooi, maar het is een misschien stadsbos. Niet overweldigend. Kan 's nachts wel echt overweldigend zijn. En dat vind ik echt heel interessant aan de nacht. Wat gaan jullie doen tijdens het Dark Festival? Nou, we hebben dus 20 nachtwandelingen rond Amsterdam. En we hebben schemersessies. Ik ben zelf ook heel erg geïnteresseerd geraakt in de schemer. Natuurlijk dat rare tijdstip tussen de... Nou ja, dat het donker invalt. En ik hoorde iemand tijdens een nachtwandeling vertelde... een mevrouw mij op een gegeven moment... ja, wij gingen vroeger altijd schemeren. En dat was dan iets wat ze vroeger deden op de boerderij... met het hele gezin. En dan was het gewoon, ja, zitten en kijken hoe het donker wordt. En dat vond ik zo mooi, dat ik dacht, wauw, dat kan je gewoon doen. En ik bedacht ook van, oh ja, ik doe dat eigenlijk nooit. En heel vaak is het ineens donker. En dat is denk ik voor heel veel mensen nu zo... En toen ben ik dat zelf gaan doen. En toen dacht ik, het is echt heel interessant. Omdat je de wereld zo ziet veranderen. En het doet je zo herinneren dat alles een proces is. En dat er alleen maar eigenlijk transformatie is. En je gaat de hele tijd zoeken naar het donker. Dus vanaf het moment de zon ondergaat, denk je... Nu wordt het donker. Nu wordt het donker. Nee, nu is het echt donker. Ja, en steeds veranderen je ogen, stellen zich weer bij. Dus je bent de hele tijd in een soort van... Word je getrickt, zeg maar, door je zintuigen, door je waarneming. En dat doen we op allerlei locaties in de stad met een audioverhaal erbij. We hebben twee avonden. We hebben één avond die gaat helemaal over hoop en de glimworm. Want dat is een andere obsessie Hoop van en de glimworm. Ik kan uren praten over glimwormen. Ja, tijdens die eerste wandeling hebben we een kolonie glimwormen gevonden in het Vliegenbos. En dat zijn hele zeldzame dieren in Nederland inmiddels. Ze hebben heel veel last van lichtvervuiling en van droogte. Ik moet bekennen dat ik er nog nooit één gezien heb. Een glimworm is familie van de vuurvlieg. Het is een kever. Het heet een worm, maar het is een kever. En die geeft licht. Maar dat licht zit bij de vrouwtjes een beetje aan de achterkant. De laatste segmenten van het lijf, zeg maar. Het is een heel mooi groen, beetje fluoriserend licht. En de larven geven ook licht en de eitjes ook. En het zijn echt super magische dieren. Die al sinds de oudheid worden ze beschreven in allerlei geschriften... als dwaallichtjes en modderkometen. En het is heel poëtisch. En als je ze ziet, dan denk je ook, hé, wat zie ik nou? En dus, ja, ik was echt overdonderd door die dieren. En ik vond het heel mooi dat je in een tijd dat er zoveel uitsterft... dat je gewoon de stadsbos om de hoek... een pad inslaat en ineens zie je een heel zeldzaam dier. En daar komt de hoop vandaan. Ja, dat gaf mij zo'n hoop dat ik dacht... oh, er zijn ook nog dingen. En daar kan je ook toe verhouden. En die zijn soms veel dichterbij dan je denkt. En misschien moet je soms gewoon kijken naar de vierkante meters. En ja, ik vind het ook een hoopvol idee dat dan in september... een groep mensen op zoek gaat naar glimwormen. Ja, nou die zoektocht die doen we altijd in het voorjaar. En dat is echt het leukste wat je kan voorstellen. Want dan lopen er dus groepjes mensen gewoon alleen maar... die staan te staren naar de berm in het donker. En dat is dan de zoektocht. En dan soms denken ze dat ze een glimworm hebben gevonden... en dan staan ze een minuut naar een tampon te kijken... die aan een touwtje bungelt. Het is heel, heel leuk. En deze avond gaat dan niet zozeer over de zoektocht... maar gaan we eigenlijk... Ja, het is een beetje misschien een lang verhaal. Ik zou zeggen, als je zin hebt in een hoopvolle avond in een sombere tijd... dan moet je naar de glimwormavond. En die is op vrijdagavond. En zaterdag hebben we een duisternismis. En die gaat eigenlijk veel meer over de culturele en de spirituele betekenis van duisternis. Zoals ik net zei, ook in die culturen. En hoe je misschien een manier kan vinden om die duisternis meer plek te geven. Dus ook meer mentale duisternis. En dan hebben we een programma met Artus en met de Hortus. En er is een voorstelling, er is een literaire avond met Sla samen. Ja, er zijn er is heel veel. Er is heel veel, veel te veel. Er is heel veel werk ook nog. Ja, ja. Ik las ook jouw essay voor de maand van de filosofie. En jij vindt dat het donker moet beschermd worden, maar de ruimte ook. Ja, ja. Nou ja, dat gaat... Wat gebeurt er daarboven? Nou, er is natuurlijk nu een enorme race om de maan. Er was de afgelopen tijd ook veel in het nieuws. En ik heb een essay geschreven over de plannen voor mijnbouw op de maan. De eerste mijnbouwcontracten zijn uitgegeven door de NASA een paar jaar geleden. En er zijn nu de Artemis Accords, dus eigenlijk nieuwe... hoe zeg je dat? Nieuwe akkoorden, hoe noem je dat? Wetgeving mm-hmm. of rondom de maan, die door heel veel landen worden getekend, waarin staat dat in principe niemand zich een hemellichaam mag toe-eigenen, maar plat gezegd is het een beetje wie het eerst komt die het eerst maalt. En wie het eerst komt heeft, is degene met het meeste geld, neem ik aan. Dat is met het grootste ruimtevaartprogramma, maar ook mensen met het meeste geld. En die kunnen daar, er wordt ook al gesproken over veiligheidszones. Van als je dan mijnbouw wil gaan doen daar, dan moet je wel een soort zone hebben waarbinnen niemand anders dan mag komen. Dus zo wordt die maan eigenlijk langzaam helemaal opgedeeld. En waar ik over schreef was dat het heel... ik vind het best droevig dat zo'n landschap, wat al millennia eigenlijk een gedeeld uitzicht is van de mensheid. Iedereen ziet dezelfde maan. Ja, en wat ook heel veel dus spirituele waarde, culturele waarde heeft, poëtische waarde, wetenschappelijke waarde. Dat heeft nu ineens economische waarde. En ik denk dat het de kans groot is dat dat al die andere waardes aantast. En vooral omdat er heel weinig nog wordt gesproken over die andere waardes. En ook dat er helemaal überhaupt geen gesprek is over... maar vinden we dat oké, dat die maan wordt opgedeeld? En dat het gewoon de hoogste bieder nu stukjes maan kan... En waarom praten we daar niet over? Ja, er is natuurlijk al genoeg op aarde, dus dat snap ik ook wel. We hebben al heel veel om over te praten. Maar ook, zijn dit nou typisch van die dingen die er dan gewoon ineens doorheen worden geduwd, weet je wel? En dan plotseling is de maan van iemand opgedeeld. En want ik was zelf heel verbaasd toen ik las over die mijnbouwcontracten. Dacht ik, hè, maar dat is toch voorpagina nieuws? En dat werd dan ergens zo, dat wordt dan op een paar dingen zo, van die scientific dingen, weet je wel, genoemd. Maar dat werd ook niet echt opgepikt. En dat is dan omdat iedereen zei, nee, maar dat zal zo'n vaart niet lopen en dat kan technisch nog helemaal niet. En dan langzaam maar zeker gebeurt het toch. En ik denk, zie je, zo gaat het dus elke keer. Er wordt gewoon echt onder je neus worden dingen zo opgedeeld en uit elkaar geknipt. En dat is het hele extractivisme van je trekt overal iets vandaan. In verkoopbare eenheden ga je het dan kapitaliseren. En zo raak je gewoon landschappen kwijt en raak je allemaal dingen kwijt die van ongelooflijk grote waarde zijn voor ons mens zijn. En dus jij wil eigenlijk zeggen van, het zal wel zo'n vaart lopen. Ja, en ik zou vooral zeggen, oké, als het niet zo'n vaart loopt, is dit het moment om het erover te gaan hebben. Want nu kunnen we misschien nog iets doen. Ja, inmiddels vraag ik me dat nog wel af met de maan. Maar dat essay gaat dus eigenlijk over, wat zegt het over ons dat de maan nu wordt opgedeeld? En dat is toch wel dat hele koloniale denken van een verte die je moet toe-eigenen. Hij schreef bijvoorbeeld over Elon Musk, die zich hier heel erg natuurlijk tegenaan bemoeit. Ja. Want hij is in staat eigenlijk om de mensen te redden, maar hij kiest ervoor om de mensheid te redden. Ja, dat vind ik heel interessant. Die is dan natuurlijk niet per se met de maan bezig, maar wel met de ruimte en met Mars vooral. Dat die hele beweging van de New Space, wordt dat wel genoemd, dus die ruimtevaartondernemers, dat die allemaal zo heel erg beroepen op het idee dat wat zij doen echt goed is voor de mensheid. Want uiteindelijk zullen we deze planeet moeten verlaten omdat er een grote ramp, een asteroïde of de zon implodeert. Nou, dat is dan over honderden miljarden jaren, maar je kan maar beter voorbereid zijn. Precies. Maar dat er ondertussen super urgente problemen zijn natuurlijk. Ja, dat wordt dan toch een beetje van tafel geveegd of zo. Of dat wordt zelfs gezien als aanleiding om dan maar daar de oplossing te gaan zoeken. En waar ik over schrijf is hoe dus steeds allerlei mensen, in plaats van het probleem hier en nu aan te gaan, willen ze onderdeel zijn van een oplossing in de verte. Maar het is heel makkelijk om die oplossing, om die te projecteren op een verte. Want in die verte zijn zogenaamd nog geen problemen. Ik bedoel, die zijn nog niet geïdentificeerd. En dat is eigenlijk gewoon weglopen. Het is gewoon eigenlijk heel puberaal, toch? Van tafel opstaan en weglopen. En ik vind het zo wonderlijk dat die houding, die levenshouding van dat weglopen de hele tijd, dat we dat zo massaal accepteren. Omdat, we weten toch allemaal wel ongeveer wat er aan de hand is nu. En als we één ding moeten doen, is het niet weglopen, maar hier blijven en gaan oplossen. En die ruimte wordt nu toch gezien als een soort, daar kunnen we nog denken dat we iets goed kunnen maken. En het is ook het opgeven van de aarde, feitelijk. Ja, voel dat zo? voelt zeker zo, want dit soort mensen met zoveel geld zijn natuurlijk al lang bezig met vluchtroutes en grote jachten waar ze op kunnen gaan wonen met z'n allen. Of iemand in Nieuw-Zeeland hebben ze ook een soort kolonie gestart om zich dan terug te trekken. Ja, die mensen redden zich wel. En dat ze dan ook nog zo'n verhaal mogen verkopen van kijk, mij hier de verlosser zijn. Ja, daar moet ik gewoon van overgeven. En het is wel, ik vind wel dat het is wel interessant dat Elon Musk nu ook veel meer tegenwind krijgt dan een paar jaar geleden. Toen schreef ik een kritisch stuk over hem. Nou, ik heb wel eigenlijk altijd nul medestanders. Maar dat is nu wel, ik denk dat nu wel meer mensen zien wat er gebeurt. Ja, dat eigenlijk gewoon ja, een onnette man is. Een onnette man, ja. Ja. Nou, vooral precies wat we niet nodig hebben. Dat denk ik. Ik denk dat dit echt dat zo iemand is tegenovergesteld van wat we nodig hebben. En dan komt iedereen met, ja, maar hij heeft toch die elektrische auto's en hij heeft internet gegeven aan Oekraïne. Maar tegelijkertijd kan hij dat dus nu ook zomaar weghalen, weet je wel. En dat je dus één iemand zoveel macht geeft en denkt dat je één man nodig hebt om elektrische auto's te krijgen. Ja, dat is dus het probleem van de mensheid. Alsof we die auto's niet al lang gehad kunnen hebben als het gewoon anders was. We kunnen heel veel met z'n allen. Daarom. Maar ja, het systeem is gewoon zo ingedeeld dat er een soort van één iemand aan de top moet staan die dan alle mogelijkheden. Ja, daar blijven wij maar lekker op gaan, toch? Ja, dat is interessant. En dan doen alsof het niet anders kan. Zo van ja, maar ja, ja, dit is wel nodig om. Nou ja, dat is heel frustrerend. En daar verliezen we nu de maan mee. En kostbare tijd. En tijd. Heel veel tijd die we nodig hebben, ja. Ja. Jij bent lid van de Moon Village Association. Nou, nog geen officieel lid. Oh. Ik heb er wel over geschreven en gezegd dat iedereen lid moet worden. Oh, maar je hebt zelf niet gedaan. Ik ben zelf nog niet officieel lid. Nee. Maar dat, ja, binnenkort. Wat doen zij? Ja, dat vond ik zo'n leuke club. Want dat zijn eigenlijk allemaal mensen die zich verenigen rond de rechten van de maan. Dus wetenschappers, schrijvers, geïnteresseerden. En ook zitten ook hele serieuze mensen bij die bij ruimtevaartorganisaties werken of hebben gewerkt. Die proberen ja, meer vanuit een soort burgerbeweging wereldwijd over de maan na te denken. En mensen die daar lid van zijn, hebben bijvoorbeeld ook de rechten van de maan opgesteld. Nou, het is nog niet zo dat die nu echt worden nageleefd, maar ik vind wel een interessant geluid als tegenwicht. Dat er iemand gewoon het voor de maan opneemt. Dat er mensen zijn die zeggen van, oh ja, maar misschien heeft die maan ook wel intrinsieke waarde. En hoe zouden we daar taal aan kunnen geven? En hoe kunnen we dat vastleggen op zo'n manier dat het begrijpelijk is voor iedereen? Ja. Ik las ook in jouw vorige boek dat toen de Apollo 11 naar de maan ging, dat de Persische dichters een brandbrief schreven aan de NASA, ja, om het toch alsjeblieft maar niet te doen. Het is een beetje een urban myth. Konden we niet meer dromen over hoe het zou zijn, of niet meer verlangen? Ja, het is zoiets wat heel vaak is verteld. En ik kan dat ook niet helemaal herleiden, dat verhaal. Maar het wordt steeds opnieuw herhaald. Ik vond het gewoon heel mooi. Het zegt heel veel dat er dus inderdaad een Persische bond van verhalenvertellers die zou dan een brief hebben geschreven om te zeggen van ja, als we daar geland zijn, dan kunnen we er niet meer naar verlangen. En als je geen verlangen hebt, dan heb je geen verhalen eigenlijk. Dus dat idee van ja, soms moet je er ook juist niet komen. Laat hem die maan. Ja, laat het. Ja, ja. Ik ga voor iedereen die pas later bij ons is gekomen even de snelle wie is wie doen. Mijn gast vannacht is Marjolein van Heemstra, dichter, schrijver, theatermaker, journalist. We hebben het net gehad over het eerste Amsterdam Dark Festival dat volgende maand plaatsvindt en waarvan zij een van de organisatoren is. Een festival over de schoonheid van de duisternis. En over 2 weken begint haar nieuwe televisieserie Grensgevallen, waarin ze de kijker meeneemt in haar gedachten over onze cultureel bepaalde grenzen. En waarin ze de complexiteit daarvan toont. Ja, yes, in het intro van die serie, ik mocht al 2 afleveringen kijken, zeg je, in mijn werk ging het de afgelopen 10 jaar over grenzen. Ja. Over wat voor grenzen heb je dan? Nou, ik zat er gewoon eens na te denken van waar heb ik het nou eigenlijk altijd over? En toen dacht ik, ja, toch eigenlijk over grenzen. Ik heb een voorstelling gemaakt over de grenzen van Europa, dus over migratie. Maar ook over misbruik, dus die grens tussen misbruik en liefde. Ik ben natuurlijk nu steeds bezig met dat donker en licht. In dat schemeren wat ik doe, gaat heel erg over die grens. En dan gaat het misschien niet zozeer over de grens, maar ik probeer denk ik in mijn werk altijd zo in te zoomen op een grens dat die grens vervaagt. Dus misschien wel de grens juist uitgummen. Nou ja, op zich is schemer dan een goed voorbeeld van zo'n grens. Ja. Want je hebt natuurlijk grenzen die zijn heel hard. Daar is het ene en daar is het andere. Ja. Bij schemer is het natuurlijk, ja, schemergebied. Ja, maar als je echt gaat kijken naar grenzen, dan is bijna niet één grens heel hard. Er is altijd een punt waarop het onduidelijk is. En ik heb ooit in de eerste aflevering haal ik Gary Davis aan. Dat was de eerste officiële wereldburger van de wereld. En dat was een man die had in de Tweede Wereldoorlog zat hij bij de bommenwerpers, had Dresden gebombardeerd. Onder andere had daar heel veel spijt van. Die heeft zijn paspoort verscheurd na de oorlog, gezegd: ik ben nu een wereldburger. En die heeft toen zijn hele leven met een zelfgemaakt wereldpaspoort gereisd. En hij heeft op een goed moment had hij miljoenen volgers. En op het einde van zijn leven, toen ik hem heb ontmoet, was hij alleen. En dan leefde hij als excludable alien in Amerika. Dus hij, wat is dat? Ja, iemand die gewoon ze er eigenlijk uit wilde hebben, maar ze wisten echt niet meer wat ze met hem moesten. En hij ging dan elke dag met dat wereldpaspoort nog de grens met Canada over. Zo van, zie je wel. Maar die grenswachters dachten ook, ja joh, ga maar. Je komt ook alweer terug. Ja, ja, precies. Maar wel echt een maar het idee is natuurlijk, wat het idee erachter is, mooi. Het is heel mooi, maar wat ik interessant vond, want je had het over dat die grenzen hard zijn. En hij zei, er is altijd een punt op de grens waar verwarring over is. Al is het de grens zelf. Want van wie is de grens zelf? Dus hij ging heel vaak bijvoorbeeld de Allenby Bridge tussen Israël en Jordanië. Dan ging hij op die brug staan, zo in het midden. En dan zei hij van, ja, waar ben ik nu? Ben ik nu hier? Ben ik nu daar? Hij was natuurlijk ook best wel irritant. Hij maakte mensen helemaal gek. Maar steeds vond hij, zeg maar, op de grens een punt waarop mensen helemaal in verwarring raakten van, oh ja, maar valt dit nou onder jullie of valt dit onder ons? En hij zegt, de grens zelf toont eigenlijk aan hoe ridicuul grenzen zijn. En ik denk dat we heel vaak denken dat grenzen hard zijn. Net als grens tussen leven en dood. In die aflevering over abortus heb ik het daarover. Maar als je echt gaat kijken van waar loopt die grens dan precies, dan is die bijna nooit, de grens van het zonnestelsel, ook heel ingewikkeld. De grens van waar begint de ruimte nou precies, weet ook niemand echt helemaal. Dus al die grenzen, ook de grens van mens zijn, en we weten inmiddels hoe afhankelijk we zijn van onze omgeving, hoeveel wezens er weer in ons leven die misschien helemaal geen menselijk DNA hebben. Dus het is, ja, waar beginnen dingen, waar eindigen dingen? Dat vind ik heel interessant. Maar er is natuurlijk geen antwoord op te geven. Nee, en daar gaat het ook om. Dat is natuurlijk de leukste manier van leven, toch? Dat je niet de antwoorden zoekt. En die zoek je wel, want dat is nou eenmaal hoe je bedraad bent. Dus dat zoek ik ook de hele tijd. Maar zelf ben ik op mijn gelukkigst als ik voel van, oh, ik hoef die niet te geven. Dus als ik even die draden weer kan ontwarren en kan denken van, oh ja, wacht, nee, zo werkt het niet. Zo is het niet. Wat echt is, is onbegrensd. En alles wat begrensd is, hebben we bedacht. Zelf verzonnen. Ja. Net als die grens van Europa. Daar gaat ook een van de afleveringen over. Ja. En dan zie je inderdaad wel hoe idioot landsgrenzen zijn. En hoe idioot we daarmee omgaan. Ja, en wat de consequenties zijn voor heel veel mensen. En dat is, vind ik, op dit moment is natuurlijk een van de grote morele vraagstukken voor Europa. En eigenlijk elke Europeaan in wiens naam dat gebeurt. Van ja, ja, want wat gebeurt er allemaal in mijn naam? Nou, er sterven gewoon ontzettend veel mensen. En er zijn heel veel mensen die wiens leven eigenlijk waardeloos wordt, doordat ze zoveel jaren in kampen zitten. Of heel veel mensen verliezen, zoveel trauma's meemaken dat ze misschien wel nooit meer echt goed kunnen functioneren. Ik vond nu die Tunesië-deals ook weer echt ja, dan breekt je hart wel een beetje als je ziet dat mensen gewoon worden achtergelaten in de woestijn. En voel jij ook echt van, oh ja, maar dit doen ze mede namens mij? Nou, het is moeilijk om dat echt te voelen, want dat zou, je kan daar bijna geen verantwoordelijkheid. Het is eigenlijk te erg om daar echt verantwoordelijkheid te voelen. Maar ik voel wel dat, ik voel dat tot op zekere hoogte wel. Ja, want dat is gewoon zo. Want wij kiezen hier, ja, want de politie tegen ons gezegd, de bescherming van onze vrijheid, ja, betekent de onvrijheid, van anderen en de dood ook soms van anderen. En wat ik zelf gewoon merkte, is dat ik de afgelopen jaren toch ook wel heel erg was gaan denken van, ja, ik vond het afschuwelijk en vreselijk, maar het idee dat een open grens zou zijn, dat leek me ook niet realistisch. Ik dacht van, ja, dat een open grens, dat kan waarschijnlijk niet. Want dan komt echt, komen veel te veel mensen hierheen en dat kunnen we niet opvangen. En dan krijg je chaos en dan, nou ja, trekt iedereen aan het kortste eind. En toen ging ik weer eens terug naar Gary Davis, die ik dus 10 jaar geleden ongeveer opzocht. En toen dacht ik, oh ja, maar die was daar heel duidelijk in. Van, ja, maar dat, Tuurlijk moet je nadenken over hoe je dat praktisch invult. Maar de basis moet wel gewoon de werkelijkheid zijn. En de werkelijkheid is dat er op deze wereld geen grenzen zijn. Dat gewoon al, het is één systeem en je kan daar geen hek tussen zetten. Dus ja, dat moet je oplossen op de een of andere manier, maar niet op deze manier. En dat vond ik zo. Ja, ik dacht, Jezus, ik ben ook gewoon zo gaan denken, weet je wel. Ik ben ergens dit gaan accepteren. Omdat ik denk dat het alternatief slecht is of zo. Ten koste gaat van jezelf. En ten koste gaat van mezelf. En van onze, inderdaad, van onze veiligheid. Maar dit kan niet. Dit, heel simpel, dit kan niet. Feitelijk. Wat we nu doen, kan niet. Het kan niet zo zijn, wat jij net zegt, dat dus onze vrijheid, de onvrijheid van een ander, dat is geen vrijheid, toch? Dat is. Nee, maar wij kunnen hem wel zo ervaren. Want wij zitten hier in een studio fijn te praten. Ja. En dan gaan we straks naar huis, naar ons fijne bedje. Ja. We hebben het heel fijn hier. Absoluut. Ja, en nog heel veel klagen. Dat is ook interessant. Dus maar ik weet ergens wel dat zolang er mensen onvrij zijn op deze wereld, ik in wezen ook niet vrij ben. Ja. Maar als ik niet wil, hoef ik hem niet te voelen. Nee, nee. En dan gaat het erom welke verhalen vertellen we onszelf. En welke verhalen horen we. Want dat bepaalt toch de koers die we varen met z'n allen. En ik denk dat we wel vaker moeten gaan horen dat dit niet kan. En dat misschien, en dat het niet een kwestie is van ik heb een vrouw geïnterviewd die een manifest heeft geschreven voor open grenzen. En die zegt van ja, we doen altijd alsof de waarheid altijd in het midden ligt. Zo van. Alsof het middenveld altijd het juiste veld een is. Beetje gelijk. Iedereen heeft een beetje gelijk. Maar ze zegt, in sommige gevallen is dat gewoon niet zo. Als je het hebt over verkrachting of geen verkrachting, dan zeg je ook niet, ja, een beetje verkrachting. Dat zal dan wel goed zijn, want dat is het midden. Maar ze zegt, bij grenzen doen we dat wel. Want we hebben nu open grenzen worden eigenlijk niet eens meer meegenomen in het gesprek. Dat vinden we allemaal zo absurd. Dus het gaat nu eigenlijk steeds over hoeveel mensenrechten willen we schenden. Wat vinden we een middenveld? Wat vinden we acceptabel? Hoeveel mensen mogen er dood? Hoeveel mensen mogen er dood? Hoeveel levens mogen er verwoest? Voor ons gevoel van veiligheid en vrijheid. En het is nog maar de vraag of het of we echt veiliger en vrijer zijn op deze manier. Maar dat vond ik interessant dat zij dat zei. Van nee, we moeten dat gesprek heel anders voeren. Je moet gewoon het uitgangspunt moet zijn geen mensenrechtsschendingen. En van daaruit ga je verder denken. En dan kan je praktische dingen gaan invullen, maar dat is je basisvoorwaarde. Maar dat wordt bijna door niemand gezegd. Niemand durft dat te zeggen in de politiek. Nee, want dan raak je stemmen kwijt. Want we zijn bang gemaakt. Ja. Ja, dus we zullen eerst weer allemaal andere verhalen moeten horen. Voordat iemand dat kan gaan zeggen. Ja. Jij hebt voor jezelf ook een wereldpaspoort gemaakt. Ja. Ja, had ik 10 jaar geleden al gedaan. Ja. Hoe maak je een wereldpaspoort? Nou, dat kon je gewoon aanvragen. Ik weet niet hoe dat nu werkt. Ik heb dat toen aangevraagd en ik heb toen ook geprobeerd om daarmee te reizen. Dat is uiteraard niet gelukt. En wat een wereldpaspoort is, dat zegt eigenlijk, ik ben een inwoner van deze wereld. Ja. Een burger. Ja, een wereldburger. Ja. Ja, en het was wel grappig dat ik ging dat opzoeken nu weer voor die serie. En toen zag ik dat Mos Def, die rapper, dat ook nog geprobeerd heeft een paar jaar geleden. In Zuid-Afrika. Dus ik ben niet de enige gek die daarin gelooft. Dat vond ik hem echt super cool. Want die filmpje ook, waarin hij dat paspoort laat zien en zegt van ja, maar dit is wat het is. Die kwam er ook niet in. Maar ik probeerde dat en dat lukte niet. Ja, en dat had voor mij niet zoveel consequenties, want je had nog een ander paspoort. Ik had een ander paspoort en ik zie eruit zoals ik eruit zie. En dus is voor mij ook natuurlijk redelijk makkelijk om zo'n experiment aan te gaan. Maar ik vind het toch interessant dat zei die Carrie Davis ook steeds. Van ja, je kan zeggen van, oh, ik ben geprivilegeerd, dus ik moet hier niet over praten. Maar juist mensen met privileges moeten dit soort dingen bevragen. Want die kunnen het bevragen zonder dat ze ernstige schade oplopen. De kans dat er naar jou geluisterd wordt is ook groter. Ja, en ik zal er niet om worden opgesloten. Terwijl ik denk iemand met een andere huidskleur die dat probeert, die heeft echt best wel snel een groot probleem. En je hebt ook met mensen gesproken met aanmerkelijk minder mazzel. Ja. Een jongen die nu in Duitsland moet wonen, terwijl zijn zus hier wel mag wonen. Ja. En die jaren in een AZC heeft gezeten. Ja. Hoe is zo'n gesprek? Nou, ik kende hem al. En zijn zus ook. Dat is ook de reden dat ik hun in deze serie voor deze serie wilde vragen. Ja, dat zijn natuurlijk mensen. Zowel hij, vooral zijn zus, die ken ik al jaren. Ik heb met haar een voorstelling gemaakt ook, met Zoren. Over haar hele integratieproces in Nederland. En dat is, ja, zij heeft mij nooit losgelaten. We hebben nog steeds contact. En ik heb wel altijd een gevoel van, als zij omvalt of zo, dat ik haar, zeg maar, overeind zet. Maar ze is gelukkig heel goed terechtgekomen. Heeft ze ook helemaal aan zichzelf te danken. Ja, ze kwam uit Afghanistan. Ja, uit Afghanistan. En toen zij net in Nederland zat, toen ging het niet goed. En toen kwam ze uit het AZC en zat ze eigenlijk alleen in Alphen aan de Rijn, zonder kennis van de cultuur, ook weinig taalkennis. En schulden stapelden zich op, want ze begreep helemaal niet hoe ze het allemaal moest aanpakken. En toen heb ik haar geholpen en ik heb met haar een voorstelling gemaakt. Ja, en in die voorstelling geprobeerd haar probleem op te lossen. En dat lukte mij helemaal niet. Maar wel heeft die voorstelling haar wel veel opgeleverd. En dan verbind je een beetje je lot aan dat van iemand anders. En ik denk dat kan je niet eindeloos doen. Maar ik denk wel dat het belangrijk is dat mensen dat blijven doen. Dat je steeds weer ruimte maakt voor dat verhaal. Want je kan ook zo snel gaan denken van, ja, ik heb het nu wel gehoord. Ja, het verhaal is zo'n beetje hetzelfde. Ja, we weten hoeveel mensen. Maar elk verhaal is anders. Elk verhaal is anders. En iedereen heeft een. Ja, sommige mensen hebben dezelfde route gelopen, maar eigenlijk heeft iedereen een andere route gelopen. En ik denk dat het zo belangrijk is om steeds weer dat te blijven zien. Van, oh ja, wacht, dit is een andere jongen. Dit is een andere vrouw. En ik vond bij Ilia, dus haar broertje, zo. Dat raakte mij gewoon best wel dat hij toen ooit die voorstelling heeft gespeeld over Gary Davis. Dus dat verhaal van Gary Davis echode ook weer in zijn leven door. En dat hij ondertussen nog steeds nu op een paspoort zit te wachten. Al, hoe lang nu? Nou, al meer dan, ik denk zo'n 10 jaar of zo. Dat is dus helemaal onvoorstelbaar voor mensen als wij. Ja. En dat, ik denk wel dat soort mensen, dat je gewoon de hele tijd die verhalen daar ruimte voor moet blijven maken. We maken ruimte voor zoveel onzin. Er kan wel iets meer, iets meer bij wat ertoe doet. Ja, zou jij andere mensen aanraden om zo'n wereldburgerpaspoort aan te vragen? Weet je, ik zat te denken, je hebt het in je werk ook wel vaak over de astronautenblik. Ja. Dus mensen die, astronauten die als ze weer terug zijn, voor altijd anders naar de aarde kijken. Namelijk meer als één geheel. Ja. Eigenlijk ontbreekt het ons totaal aan die blik. Ja, nou ja, ik denk dat mensen het wel nu en dan wel ervaren, toch? Die eenheid. Veel mensen althans. Maar je wordt er wel vaak uitgeslingerd. Omdat ons leven, ik zeg ons, wie is ons? Maar veel mensen die op dit moment leven in een land als Nederland, hebben denk ik toch wel veel stress. Hebben het soort leven wat niet heel erg uitnodigt om uit te zoomen en te relativeren. En het is belangrijk om dat te blijven doen, omdat je dan dus ruimte overhoudt om het geheel te zien. Ja. Ik denk, het is wel grappig dat jij zegt dat daar ook de blik voor naar boven nodig is. Nou, ik denk ook dat je het gewoon, zoals ik in het vliegenbos met die glimwormen. Dat was voor mij een hele existentiële ervaring. Die was juist naar beneden. En dat was naar beneden. En dat was 1 vierkante meter die mij nu al 3 jaar niet meer loslaat. Dus het hoeft niet groot. Het gaat denk ik om de aandacht, de aanwezigheid of zo. En dat is heel ingewikkeld. Ik vind dat zelf ook heel moeilijk in mijn eigen leven. Maar de momenten dat je het ervaart, zijn heel waar. En ik denk dat heel veel mensen dat kennen. Dat je soms een uitzicht of een landschap of een ontmoeting hebt. En dat je denkt, oh ja, maar dit is waar. Dit is echt. En dan snap je ook het verschil tussen wat echt is en wat niet echt is. En waar we het net over hadden, van die grenzen zijn bedacht. En het grenzeloze is, dat is in principe dat een soort van fundamenteel waar. En daar zoek je toch naar als je leeft. Toch die moment van waarheid of zo. Maar worden ze te veel overschaduwd door angsten? Ja, en angst om controle te verliezen. En ik denk angst voor verliezen over het algemeen. Wat ik heb, wil ik houden. Ja, ja. En dat is heel begrijpelijk. Ik heb ook last van. Dus dat zou ik niemand kwalijk nemen, maar we weten wel allemaal dat dat niet... Ik bedoel, in al onze verhalen en sprookjes gaat het altijd om dat overstijgen. Dus nooit, toch? Het eindigt nooit met de vrek die alles heeft en gelukkig is. Nee, het is altijd die arme prinses of die... Het zit in onze religie. De eerste zullen de laatste zijn. Dus het, ja, we weten het wel. We weten het al duizenden jaren. Maar het is heel moeilijk om daarnaar te leven. Jij bent, ik zei het al in de intro, van huis uit godsdienstwetenschapper. Maar, ja, maar dat studeerde ik ooit, ja. Maar eigenlijk had jij best astronaut willen worden, toch? Nou, ik denk niet dat ik die raket nodig heb. Ik heb al heel erg het gevoel dat ik ben in de ruimte. We zijn allemaal in de ruimte de hele tijd. Ik was wel dat jij enorm van baalde dat je je beta-vak hebt laten vallen. Dat vind ik wel jammer, ja. Maar meer omdat ik beter had willen begrijpen hoe het in elkaar steekt, zeg maar, natuurkundig gezien. En nu lees ik daar wel vaak over, maar ik moet zeggen dat ik dan ook wel weer veel vergeet en zo. Omdat ik toch, ja, ik zit nu zo in die, ja, wat meer de alfa-hoek. Ik vind het heel makkelijk altijd om dingen in taal te begrijpen of intuïtief of op een poëtisch niveau. Maar niet in formules. Maar formules vind ik echt ingewikkeld, ja, en dat vind ik wel jammer. Dus ik heb 2 jaar geleden dacht ik ineens van, nou, ik ga gewoon nu natuurkunde studeren. Ik ga het helemaal, mijn tweede helft van mijn leven ga ik beta doen. Maar toen keek mijn vriend me aan. Die zei, nee, ik denk niet dat je dat nu gaat doen. We hebben even andere dingen te doen. En dat is ook zo. Ja. Gewoon het leven. Het leven, kinderen. En ook, het is ook jammer, denk ik, om dan weer alles weg te gooien wat je hebt opgebouwd. En ja, ik heb ooit eens een mooie uitspraak van... volgens mij is het Ursula K. Le Guin, die zegt van... wetenschap doet je dingen van buitenaf... Met wetenschap kun je heel precies de dingen van buitenaf beschrijven. En met poëzie kun je heel precies de dingen van binnenuit beschrijven. En denk, ja, of je dat nou van buitenaf of van binnenuit doet... Dat maakt misschien niet zoveel uit. Precieze beschrijving. Maar die precisie, ja, proberen ergens dichtbij te komen. Dat vind ik interessant. En daarom vind ik het soms jammer dat ik die formules niet allemaal... zeg maar uit mijn mouw schud. Ja, want die zijn heel precies. Die zijn heel precies. Ja, dus ik vind ook, ben nu dus enorm geïnteresseerd in de taal van de wiskunde. Terwijl ik vroeger, ja, ik heb dat allemaal laten vallen meteen. Toen het kon. Zoals meisjes dat deden toen? Ook wel, ja, er werd ook helemaal niet van je verwacht dat je daarvoor ging. Ja, dat is best wel jammer. Ik denk dat ik er wel goed in was geweest namelijk. Dus dat is gewoon zonde. Het werd godsdienstwetenschappen. Ja. Waarom was dat? Nou... Ik denk dat ik altijd al dat gevoel van waar het een het ander wordt... dat allergrootste, dat uitzoomen, dat onbegrijpelijke, het mysterieuze... dat heeft me altijd aangetrokken. Dus toen ook al, ik begreep eigenlijk helemaal niet... waarom mensen iets anders gingen studeren dan dat. Want iedereen vroeg dat natuurlijk, van, ja, waarom ga je dat studeren? Ik was ook echt met 3 65-plussers en dan nog een handjevol gekken zoals ik. Maar kon je het al op die manier uitleggen toen? Nou, ik weet dat toen zei ik meestal gewoon... vroeg ik dan van, maar waarom ga jij economie studeren? En dan zeiden ze, omdat ik daar een baan mee kan vinden. Ik wil rijk worden. Ja, en dan had ik ook niet echt een antwoord terug. Maar ja, of gewoon omdat het me het meest interesseert. Ja. En wat leer je bij godsdienstwetenschappen? Nou ja, wij hadden heel veel verschillende vakken in het begin. Dus eigenlijk vergelijkende godsdienstwetenschappen. Dus je leert dan van alle religies een beetje. Maar ook wel, op een gegeven moment ga je wel de verdieping in. Ik vond zelf de vakken over mystiek heel interessant. Hermetica vond ik heel interessant. Ik ben afgestudeerd op een heel klein groepje islamitische mystici in Leiden. Iemand moest het doen. En daar heb ik verder nooit meer iets mee gedaan. Maar het soefisme, dus dat was de richting die ik toen heb onderzocht. Die gaat ook heel erg over dat alles verbonden is. Ja, ja. Je hebt wel heel veel verschillende soefiebewegingen, hoor. Je hebt ook heel erg orthodoxe soefiebewegingen. En sommige zijn echt helemaal op de magie. Dus daar zitten ook grote verschillen in. Maar over het algemeen, wat ik interessant vond, was die... Die hele directe lijn met God die in de mystiek zit. Dus dat je niet zozeer dat hele circus van een orthodoxie... en de regels en het gebouw... Het instituut. En het instituut. Hoewel ik dat nu ook steeds meer beter ben gaan begrijpen. Ik ga nu zelf ook wel regelmatig naar de kerk. Ik denk, oh ja, ik snap ook wel weer heel erg wat dat doet. Ja, wat is dat dan? Nou, dat geeft een soort... dat ritueel van met z'n allen zoiets doen... en de gemeenschappelijkheid daarvan... geeft ook een soort nederigheid die ik nu heel prettig vind. Waar ik misschien toen ik jong was, vond ik die mystici zo interessant... want dat zijn ook een soort superhelden, weet je wel. Dat was dan Rabia van Basra, was ik helemaal door gefascineerd. Een vrouw uit Basra, dus waar nu Irak ligt. En die ging dan, werd gezegd dat ze met een emmer water en een fakkel door de straten liep. En dan vroeg met wat doe je? En dan zei ze, ik steek de hemel in brand en ik blus de hel. En er zijn van haar nog wat dingen overgeleefd. Dat was de 8e eeuw. En dat je dan zo, zie je helemaal voor je, weet je, zo'n vrouw die dan door die straat gaat. Dus ik denk dat ik in die jaren was ik gewoon heel erg gefascineerd door dat soort figuren. En nu ik zelf wat ouder, wat bedeester ben, vind ik dus ook dat instituut wel weer interessanter. Omdat ik, ja, denk, oh ja, je hoeft ook niet altijd met een fakkel door de straten. Het kan ook anders. maar het is allebei, het heeft allebei natuurlijk zijn kracht. Maar je hebt ook wel eens iets. Je hebt wel iets met een fakkel en een emmer water in je, zeg maar, iets activistisch. Ja, maar dan wel inderdaad die twee dingen. Dus ik vind het wel. Ik ben zeker activistisch. Ik sta ook op de A12. Vol overtuiging. Maar ik heb wel altijd, zeg maar, het vragende en het. En ik merk ook wel dat ik kan nooit helemaal vol vuur voor één ding gaan. Tenminste, wel voor één ding. Maar er is wel altijd een komma en een maar en een en een eventueel en een vraagteken. Ja, ja. Maar als we weer kijken naar die vrouw uit de aflevering over de landsgrenzen, dat er bij sommige dingen is er geen midden. Ja. Is er op de A12 nog een midden? Is er als het op het klimaat aankomt, is er dan nog een midden? Nou, volgens mij gaat het er nu vooral om, wat is nou de beste weg? En dat vind ik soms nog wel een vraag. Van wat is het meest effectief? Hoe gaan we het snelst vooruit in een situatie die urgent is? En hoe blijf je ondanks die urgentie ook nog de ruimte houden en de rust om je hoofd koel te houden? Om de goede beslissingen te nemen. Want alleen maar in die stress en die paniek beslissingen maken is natuurlijk ook niet wat je moet doen. Want die stress is nou precies wat ons in dit hele pakket heeft gebracht. Dat we voortdurend maar doorgaan en geen rust nemen. Dus daar zit nog soms mijn twijfel van. Ik kan soms wel heel somber worden of een beetje wanhopig zelfs. Als je kijkt naar de voorspellingen en zo afgelopen zomer, of eigenlijk deze zomer, is ook niet echt opbeurend. Aan weerberichten. Aan weerberichten. En denk je, oh ja, en dit is dan als de voorspellingen kloppen, is dit echt nog maar het begin. Nou ja, en ik heb kinderen, dat is natuurlijk een ontzettend cliché, maar het is toch wel zo dat je heel erg dan denkt in termen van hun toekomst. En ja, voor dan mezelf, tel je er zo weer 50 jaar bij op en kijk je hoe het dan is. Ja, en dan, ja, dan staan we er echt heel slecht voor. En als je dan zo'n interview leest met bijvoorbeeld, wat was het nou laatst, zo'n interview met de CFO van Schiphol of zo, die dan gewoon zegt van, ja, ik begrijp wel, hè, ik begrijp het allemaal wel, maar toch, ja, het is zo belangrijk om te investeren, dan zakt mijn broek gewoon af. Dan denk ik echt, maar hoe belangrijk is geld? Gewoon hoe belangrijk is het? Als we weten dat er allerlei gebieden onleefbaar, als er zijn al gebieden die worden opgegeven, van zeggen, nou, daar kunnen we niks meer mee. Dat ja. gaat gewoon sowieso gaan. Dan heb je niks meer aan geld. Niks heb je aan geld, helemaal niks. En dat iemand met zoveel intelligentie en zo, hè, dan denk je bent een slimme man. Je zit op die positie, je kan van alles. Ik bedoel, kom naar onze kant, weet je wel? Dus, ga weg daar. En pas op mijn fakkel, want ja. Je gaat hem krijgen. Ja, dus dan kan ik wel echt even, dan schiet het soms wel omhoog, ja. Ja, en zo zijn er heel veel mensen, ja. Gelukkig maar. Ja, ja. Dankjewel, Marjolein. Het allereerste Amsterdam Dark Festival, mede georganiseerd door mijn gast van vannacht, Marjolein van Heemstra, vindt plaats van 22 tot en met 24 september. En de serie Grensgevallen is vanaf 7 september iedere donderdagavond te zien om 11:50 op NPO 2 en NPO Start. Dit was Nooit meer slapen voor vannacht. Deze en alle andere afleveringen van Nooit meer slapen zijn terug te luisteren als podcast. Ga hiervoor naar welke podcast-app dan ook en abonneer. Na het nieuws is Misha er en morgen is er een nieuwe Nooit meer slapen. Dan is Belle Barbé mijn gast. Met haar ga ik het onder andere hebben over haar nieuwe boek Lijfklets. Nog een goede nacht. luistert, weet meer. NPO Radio 1.